और ये कहते हैं कि क्या जब हमारा वजूद हड्डियों में तब्दील होकर चूरा चूरा हो जाएगा तो भला क्या उस वक्त हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा।